Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Så blev det endelig fredag igen, og hvilken uge det har været med rekorder og profit warnings. Kapitalmarkedsdag hos Pandora, Facebook fra Fed, kinesiske væksttal, amerikanske finansregnskaber, og ja, bitcoin i snart sagt alle retninger. En uge, der bød på lidt af hvert. I dag, der fortsætter vi snakken. Vi debatterer, hvor det hele skal hen. Du kan være med. Det er fredag. Det betyder, at vi åbner telefonerne. Du kan ringe herind og stille spørgsmål til mit panel, som er Lars Persson og Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til de herrer. Godmorgen. Som sagt, altså telefonerne åbne. Nummeret er 20 24 7 24 7, hvis du vil ringe herind og debattere aktier eller investering eller alt muligt andet med de herrer, der har med deres verden at gøre, så er du altså meget velkommen til at ringe til os. Du kan selvfølgelig også skrive til os på mailen. Den er også åben. mio@radio247.dk. Vi svarer på spørgsmål hele timen. Hr. Persson, ja. Lad os lægge ud med at høre, hvor aktiemarkedet starter denne fredag. Jamen, ovenpå de amerikanske markeder, som egentlig klarede sig sådan, rimelig okay i går med lige omkring nullet, en lille smule minus på Dow Jones, der jo er op omkring de der, eller der er i de der 26.000, og S&P, der var lige op og snuse på 2800, jamen så starter egentlig Europa pænt, DAX'en op med 0,3, og det danske marked suser derop af med 0,7, og det er Novo, og det gode gamle Christian Hansen, der lægger for den positive stemning, efterfulgt af Vestas og har vi ellers DSV faktisk, der har været fået lidt bøllebank, var lige oppe i næsten 500, nu ligger den 490, og så også Genmap. Så det er egentlig en god dag over en bred kamp af danske aktier her for morgenstunden af. En god dag på den danske front, men Persson, nu var du lige omkring DAX'en, det tyske aktieindeks. Jeg kan altså ikke lade være med at tænke på, at de amerikanske aktier, de flyver deroppe af. Der er fuldstændig euforisk stemning derovre med rekord på rekord. Og når jeg, så kan det godt være, at det røg en lille bitte smule tilbage i går. Men stemningen er ganske positiv. Det der DAX der, hvorfor følger det ikke med, hr. Persson? Ja, altså jeg ved ikke, om det er den manglende tyske regering, en høj euro. Der cocktailen kan være mange. Vi kan selv vælge at plukke, hvad det skal være, men jeg tror, det er lidt af det hele, og så står det lidt stille. Måske man lidt bange for, Europa ikke er så stærk, selvom det er pæne væksttal, vi får herovre fra. Så jeg ved egentlig ikke rigtigt. Det er lidt ligesom... Du skal nok få lov at tale, men Persson, hvis nu vi lige koldt og kynisk holder os til din kurve, du er jo teknisk analytiker. Det er kurverne, du kigger på. Du lægger dine streger, og så vurderer du, om det skal op eller ned. Hvad siger DAX'en så til dig, når du kigger på den sådan rent teknisk? Jamen, den viser faktisk, at den mister momentum. Altså, der er ikke rigtig nogen, der kan løbe den her tredjemølle i gang. Så der mangler noget pust et eller andet sted fra. Om det er fordi, at autobranchen står lidt stille, selvom de havde jo gode salgstal, eller om det er... Adidas og Puma, der sælger for lidt, jeg ved det ikke. Altså, det er måske også blandingen af tyske virksomheder, der hænger sig, der hænger DAX, kan man sige. Men ja, der er bare ikke rigtig den fornødne momentum lige i øjeblikket i DAX. Den står. Det er lige ligesom Første Verdenskrig. Vi ligger der og skyder på hinanden, men der er heldigvis ikke nogen, der dør, men vi kommer heller ingen vegne. Så vi kigger lidt over skyttegravene. Lars Persson og Lars Svendsen er med mig i studiet i dag. De har fået hårde restriktioner på, de må ikke tale i munden på hinanden, og derfor er Lars Svendsen så tilbageholdt. Men hr. Svendsen, nu skal du da have ordet. Ja, jeg venter på at få det jo. Ja, men altså, værsgo, min ven. Jamen, jeg sagde også lige thumbs up til Lars, fordi jeg tror, det er rigtigt det der med, at det er bilerne, der er skyld. Det er bilernes skyld, at... der har jo været siden Dieselgate, som var vel en gang i 15, andet halvår 15, og sådan noget, den begyndte at køre, at hele den der skandale der, den er jo sådan set så godt som overstået, men der er jo ikke nogen, der ved det, om den er overstået, og det er sådan der, vi har balladen. Jeg tror, det er det, der forhinder det, fordi i Tyskland tæller, er det jo den, ligesom den virkelig en ledende industri, og fylder voldsomt meget, ikke? Og jeg tror, at hvis man begynder at få tiltro til, at bilfabrikkerne nu har overstået alt det der, og de er på vej fremad, og begynder også at få elbiler ind i deres sortiment, og vil få ligesom vægt i de kommende år, at de ligesom er med på banen, at det ikke bare Tesla og det pjat der, men at de er med, så tror jeg, at bilerne kommer. Jeg tror, det er der ligesom har den der bekymring om det, som skal fjernes. Det tror jeg kommer. Jeg havde haft vældig lyst til at købe Daimler, og jeg skulle have nogle penge at købe for. Så valgte jeg SAS i stedet for, men men jeg er egentlig vældig lyst til at købe Daimler, fordi den koster 74 cirka. Altså, en aktie, den burde jo koste, altså mit hoved, så den P-kvote, den burde jo koste 120, ikke? Altså, 40% mere, men det er jo bare en stor, tung kalorie. Han har en børsværdi på, der er 1 milliard aktier, så vi skal bare gange med kursen, det er 74 milliarder euro, det er 525 milliarder kroner, ikke? Sådan noget lignende. Det er jo en mammut, at få ham til at løfte sig, kræver jo noget power, ikke? Men og tilsvarende med Folkevogn og BMW, ikke? Så... Men jeg tror, det er det, og jeg tror, de kommer, men altså, bilaktier er faktisk fornuftige. Jeg vil hellere have en bilaktie, end jeg vil have en Pandora-aktie. Det er min store sammenligning, men det er der, stopklodsen er. Så vidt, altså bilaktierne, som altså... Og så sætter, dollarkursen. Ja, og så nævnte du slet ikke, eller så nævnte du ikke... den manglende regeringsdanse, hr. Svendsen. Nej, de finder jo ud af det før eller siden, og så længe der ikke er nogen... regering og så videre, og verden har det meget godt, så, og det er jo styr over det dernede, så kører det jo meget godt. Den der idé om, det er jo sådan den der barnlige, naive forestilling, som en, det er en storytelling, som man har bidt folk ind, at der skal være en regering, der sidder en statsminister, og hvis ikke jeg er der, så kan I slet ikke fungere. Det er fuldstændig omvendt. Det er ham, der suger købekraft og penge og formøbler hele lortet, som folk laver. Det er det, folk laver derude på bilfabrikkerne, eller det, der holder i gang. Det er omvendt, men ligesom om, at de skal se, der sidder en eller anden på kontoret, så har det godt, og det er fløjten lige meget. Mm. Så længe der ikke er krig og alt sådan noget, så er det lige meget. Eller hungersnød, eller store epidemier, så er det jo lige meget. Det er lige meget, hr. Svendsen. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har Lars Persson og Lars Svendsen med i studiet. Vi svarer på spørgsmål hele timen. Du kan ringe ind til os på 20 24 7 24 7, eller skriv til os på mailen mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Ja, de her, hvis I tager jeres hørebøffer på, så har vi nemlig fået den første lytter med igennem på telefonen. Godmorgen og velkommen til Hanna. Ja, godmorgen. Tak for et fint program, som jeg prøver at lytte så meget som muligt til. Selv tak, Hanna. Tak for det. Hvad kan vi gøre for dig? Jamen, jeg har jo lidt Københavns Lufthavn og har fået et købstilbud. Og nu er det anden gang, det sker for mig med en aktie. Og jeg føler lidt, at jeg bare sådan, står lidt i sådan et no man's land og ikke rigtig ved, hvad jeg skal gøre. Mm. Københavns Lufthavn har Lars Persson taget op her på skærmen, så han kan lige forholde sig til den rent teknisk. Hvad siger du, Lars? Ja, altså, den ligger jo flat, fordi der er det der købstilbud, og jeg tænker, jamen, altså, vi flyver mere og mere. Jeg ved godt, at Københavns Lufthavn i øjeblikket, der var faktisk en artikel her til morgen, jeg tror, det var i Børsen, at de var blevet overhældet af 2-3 andre lufthavne. Og Arlanda, de bygger jo også, så det knager, jeg lige ved deroppe, for at blive Nordens største lufthavn. Jeg vil beholde mine. Altså, de giver et godt udbytte, og det er jo bare en ejendomsinvestering, kan man sige. Altså, det skal man jo se det som, og det er jo en af de bedste, hvor der er kunder hele tiden. Næst efter Tivoli, så kan man vel ikke ønske sig et bedre sted, hvor bare kunderne hele tiden valser igennem og lægger penge i de der shops, som så bliver lejet ud til meget høje priser. Og er vi bange for butikscentrene, jamen, så er København, eller lufthavnene, det er da i hvert fald det sidste butikscenter, der vil dø, tror jeg i hvert fald, for vi skal jo altid derud næsten 2 timer før afgangen, så jeg vil bare rive det der papir i stykker og tænke, nå ja, men jeg er stadigvæk aktionær i Københavns Lufthavn. Lars Svendsen, hvad siger du til Københavns Lufthavn? Ja, jeg vil sige 2-3 ting. Det ene er, det er en meget dyr aktie og højt prissat, ikke? Men det er jo også, fordi det afspejler det der med renten. Det er sådan, du skal se lidt som rentepapir, ikke? Ja, ja. Men der er 2 ting. Det ene er, at staten har jo sagt, at de er ikke 39%, de har jo stadig en stor blok, at de vil ikke sælge. Nej. Det er sådan en lokumsaftale, der er lavet bagved, det vidste ATP på forhånd, men sandsynligvis ikke. Men sådan nogle snydenumre laver man i det her samfund. Men staten vil ikke sælge, det vil sige, så bliver den her aktie, vi forblive på børsen. Mm. Sådan ser det ud. Hvis staten har sagt, okay, vi sælger jeres, værsgo ATP, og I er jo nærmest det samme som statskassen, men nu er det jeres, og slutbrudt med det. Men det gør de ikke, og det vil sige, at den forbliver på børsen. Det er det ene, du skal holde for os. Dermed, så det taler jo for, at du godt kan beholde aktien. Ikke? Du ender ikke med at have noget, som visner væk i en eller anden mærkelig afkrog, og så når det er gået mange år, så siger de, ja, nu har vi lidt aktionærer tilbage, der sidder nogen og holder ud hen i hjørnet der. Nu får I et tilbud, og så kan det være, at du får det samme tilbud om 10 år. Sådan. Det skal du ikke. Det kommer til at gå godt nok på det punkt. Men de har jo været udsat for, at måtte sætte priserne ned derude. For det er jo lige begyndt, eller skal begynde. Er det ikke begyndt her 1. januar? SAS har jo været efter dem, for de betaler jo 60% af alle startafgifterne derude. Og de har jo været efter dem for at få sat priserne ned, fordi de mener, de er urimelig høje. Så de går, så der bliver en korrektion ned af indtjeningen. Det vil der komme i år på grund af det der. De får kun eller nedsættelsen gælder kun i et år et kvartal, tror jeg. Men de videre vel så formentlig fast, så kan de nok ikke få den op igen. Men det har de altså måtte æde. Men hvis jeg havde den, så, og hvis ikke du har brug for noget, eller har meget store idéer til noget, der kan stige som raket, så vil jeg nok sige, at betragte det som en slags obligation, så hvis du skal have sådan noget også i din, altså noget roligt i din portefølje også, så behold den som det. Hanna, som jeg hører de to her, så lyder det så om, det kommer meget an på, hvad du ellers har i porteføljen, hvad du ellers investerer i. Den her kan godt være sådan lidt den stille og rolige buffer, der ligger der og kører sådan langsomt derudad, uden de helt store udsving, men som ja, altså kan være et eller andet, man kan holde fast i på den lange bane. Hvad tænker du om det? Jamen, det tror jeg så er meget fornuftigt, fordi jeg er nok ude i både den ene og den anden kant. Okay. Og du har det ikke. Ja, det har jeg. Jeg synes, det er lidt sjovt at prøve at finde ud af, hvordan tingene fungerer. Så, ja. Ja, men hvis du har haft den længe, har du tjent mange penge? Jamen, det har jeg slet ikke. Nå, du er ny. Nej. Du er ny. Ja, forholdsvis ny på det forkerte tidspunkt. Nå. Du og alle vi andre betaler flere hundrede millioner for, at der sidder nogle investeringsøkonomer op i ATP og regner det her ud, så skulle det jo nok kunne lykkes nogenlunde. Men det er ikke noget, du tredobler prisen men, på tre år, men altså, hvis den koster det dobbelt om 7-8 år, så er det jo okay. Jamen, det ville være super fint, og det har jeg tid til at vente på, så ingen problem i det. Men det var... Ja. Man skal jo forestille sig, at det her det er midten af orkanen, altså hvor der er helt roligt. Altså det kan jo næsten ikke være, altså det står helt stille vandet ind i midten, ikke? Altså, og det er vel egentlig det, du får af Københavns Lufthavn. Ikke ment negativt, men ment, at jamen, der kommer ikke de helt store kursudsving. Og ja, der bliver heller ikke omsat så mange. I går blev der omsat 74 aktier. Det er jo ikke fordi, så... De lige nået 29 millioner passagerer, stod der forleden dag. Jeg kan huske tilbage i verden, nu kommer der en krønike. Da jeg var ung mand, da ville de bygge en stor lufthavn ude på Saltholm. Og jeg gik gymnasiet og så videre. Jeg var jo også dengang, der var jeg jo ligesom også halvgrøn, ikke? Nå, forstod I det? Men, så det var vi jo meget imod, mange af os. Da ville de bygge sådan en, ligesom en davestjerne, ikke en to trekanter... ind i hinanden, fordi så var der, kunne man faktisk flyve parallelt med landing 2 eller start osv. Men dengang, den lufthavn skulle dimensioneres til, jeg tror, der 64 millioner. Det var 60 eller 64 millioner passagerer, hvis man havde bygget den derude. Og hvad hedder det, Københavns Lufthavn er jo en trekant med en parallelbane. Så det var ligesom, og nu er de altså nået de 29, så du kan godt se, hvis de havde bygget det der lort, og som kostede en formue og blev færdig i hvad hedder det, 1980 måske, ikke? Så havde de bygget noget, som havde stået mutters halvtomt jo, i uendelig masse år. Ja. De er nået til det halve. Vis og vis. Hanna, nå, men det viser noget, hvad man tænker. Du fik altså både et godt investeringsråd med på vejen, og en lille anekdote fra hr. Svendsen. Kan du have en rigtig god weekend? Ja, tak i lige måde. Hej. Hej du. Hej. Så vidt altså, Hanna, der havde ringet ind på 20 24 24 7. Det kan du også gøre, hvis du har spørgsmål her til panelet. Lars Persson og Lars Svendsen er klar til at svare på spørgsmål hele timen. Inden vi lige hopper videre til den næste lytter, der hænger derude og venter, så vil jeg bare lige komme med en kommentar her fra mailen. Gert, han har skrevet herind og spørger, hvorfor vi har så meget fokus på DAX. Vi skulle hellere tjekke Stoxx 600, altså det store europæiske indeks. 400 har været toppen i mange år, skriver Gert. Det skal brydes, før vi får DAX og hele Europa med op. 400 har været toppen i snart 15 år. God dag, skriver Gert altså til os. Hvorfor kigger I, og jeg er nok nødt til at sige vi også, for det var mig, der bragte det på bane. Hvorfor kigger vi så meget på DAX og ikke på Stoxx 600, de her? Jamen, ja, udmærket indeks, det er fuldstændig rent. Jeg vil sige jo, at det indeks, jeg bruger på europæisk plan, det er, jeg er mere beskeden, det hedder Stoxx 50. Mm. Og det handler jo lidt om, bare for nogle tal, man er vant til at følge. Ja. Du følger en kurve og har et forhold til. Det er også derfor, der er flere mennesker, der har et forhold til Dow Jones-indekset end S&P for eksempel i USA. Hvor S&P jo egentlig er det, vel det reelle. Hvis du sagde, hvordan det er amerikanske aktier, så skal du bruge S&P, ikke? Det er meget bredere, har 500 aktier, men, og Dow Jones har 30, og de er endda sådan tilfældigt varieret af et eller andet lille udvalg, som de selv bestemmer at finde ud af. Så det spørger mig, hvad du er vant til at kende. Jamen, skal vi så ikke til at vende os til noget andet? Det er, det er jo egentlig lidt lige meget, fordi hvor stor en andel udgør de tyske aktier af det her europæiske indeks. Jeg antager også, at det udgør en forholdsvis stor del. Så når, altså, det står også lige så stille som DAX, så altså... Nå, ja, de her udmærkede pointe fra Gert, vi kan jo tage begge dele op fremadrettet, så vi også vender os til at kigge lidt på stocks 600 eller 400, eller hvad det var? 50. Okay, jeg vælter bare aktien i det her indeks efter for godt befinde. Nå, ved I hvad, Birte, hun venter på at komme til at tale med jer. Godmorgen og velkommen til dig, Birte. Ja, godmorgen. Og... jeg har et spørgsmål vedrørende. Jeg får snart udbetalt sådan et større beløb på grund af, jeg går på pension her. Og så vil jeg høre, hvordan jeg skulle investere det. Jeg har læst noget i Finansnyt om, at man skal passe på ikke at have for mange omkostninger, når man er på det her stadie i livet. Og de så anbefaler en passiv investeringsfond i modsætning til en aktiv, netop for at holde de omkostninger nede. Men jeg ved ikke, hvordan jeg kommer i gang med det, og om I også synes, at det er en god idé. Jeg har nogle enkelte aktier, og der kan jeg se fra bankens opgørelse, der er jo rigtig mange omkostninger fra fonde og så videre på de her aktier og have dem i depot. Så det var sådan set det, der er mit spørgsmål. Godt principielt spørgsmål, som man også kan hive det op til, altså aktiv versus passiv investering. Det har vi altså også sat fokus på et par gange her i Millionærklubben. Lars Svendsen, du er jo stockpicker. Jeg tænker, du vejer til det aktive, eller hvad? Ja, det er jo den måde, jeg lever på, men jeg er jo også ligesom det, jeg får tiden til at gå, men jeg vil jo kede mig ihjel, hvis jeg placerer det hele og sagde, nu skal jeg ikke være mere med det, og så putter vi penge ind i år, og så putter vi investerer dem, og så går vi hjem igen. Så det er jo mere udtryk også for... for, hvad hedder det, både restløshed og at det der er, ja, nå, men det er der, vi lever, ikke? Altså, men der er også folk, der skifter bil hver andet år. Og sådan du er noget, meget ikke? Pragmatisk, Mikkel Clausen. Nå, men det handler om, men det er jo fuldstændig ret, hvad du siger, at hvis du ikke er noget, du går op i, og du gerne skal have et afkast de næste mange år, så er det en god idé at have noget, der ikke er for dyrt at drive, ikke? Altså det, som ham ude på Panserskolen siger, hvis du skal, en pension skal være fed, skal du ikke motionere den for meget. Det er Michael Møller, der siger det der. Og det er fuldstændig, og det er det, du gør ved at tage sådan en investeringsforening, eller passiv fond på en eller anden måde, ikke? Det du skal overveje lidt, det er, nu bliver det lidt hårdt, men du skal jo overveje at finde ud af, hvor gammel tror du bliver? Eller hvor gammel vil du være sikker på at have dine penge derudaf, ikke? Det skal man jo ligesom finde ud af. Og så skal du sammenligne det med, hvad du har andre pensioner. Hvor mange penge skal du bruge løbende? Og så videre. Og jeg kan kun sige dig, hvad jeg selv tror, at der er i mit liv. Så kan du bruge det, hvis du vil. Men når jeg er 60 år, ikke? Og efter statistikken skulle jeg kunne blive 82. Og damer bliver 3 år mere. Så hvis det var min frue, så skulle hun kunne blive 85, ikke? Men realistisk set, det er sådan er de der tal cirka. Men realistisk set, så er det jo sådan, at det har jeg lavet opdaget, når jeg er ude i samfundet, at de sidste, fra du er i slutningen af 70'erne, så skal du være glad for dit helbred, hvis du kan tage ud og rejse og flinte rundt med de andre på turene ned til Spanien, når du tager hen af. Og det vil jo sige, at jeg påregner da, at de sidste, fra jeg er 76 og frem, der regner jeg med, at jeg skal være ret stille. Altså ikke have et væsentligt lavere privatforbrug, du kan det for. Lars Svendsen stille. Så har man hørt det med dig. Jeg tager underkæben, det var derfor, du blev helt stille herovre. Jeg lever faktisk ret stilfærdigt, men bare, du skal jo ikke regne med, at du skal have råd til at rejse til Amerika, som hende dame op i Fredensborg i husen, en gammel, eller rejste over og besøgte sønnen, når hun er 91. Det er jo dejligt, når hun kan, og heldigvis for det, men hvis du planlægger dit liv, og hvis du har begrænset penge, så må jeg sige, regn med, at du skal bruge dem for alvor, indtil du er i 76 år, og så de der sidste år, der skal du ikke bruge så mange, der skal du leve sådan lidt stilfærdigt. Ja. Og Svendsen, det som... Det er bare profilen af pengestrømmen, præcis. Du skal tænke over. Birte, hun var jo sådan set inde på, hvordan kommer man, hvis nu man gerne vil over i det her passive segment, præcis, hvordan kommer man i gang med det, og hvor er det, man skal søge efter det hen? Ja, og så er du står med... nogle penge, så skal du, for det første spørgsmål, nu ligesom, du kan høre det igen, hvis du synes, det er klogt, så sige, at han er jo tosk, men pointen er, du skal jo så se på, hvor mange penge du får udbetalt fra den der pensionsordning, du måtte have, og folkepension, og hvad der er. Og så skal du sige, hvor mange penge har jeg brug for ekstra til at få, eller er det her bare en pose penge, jeg har liggende ved siden af, som jeg kan bruge, hvis jeg får lyst til. Ja, det skulle jo lige være som supplement, fordi jeg får ikke så meget. Ja, det er jo det. Så har du jo brug for, at der kommer nogle penge en anden vej til dig hele tiden, ikke? Du har faktisk brug for, at nogle af de der penge kommer hvert år. Ja, så de skal bare ligge, og så skal jeg du siger, du bruger dem. Op med renterne. Mm. Hvorfor skal du kun hive renterne ud af dem? Ja, ja. Men det er jo ingenting i vores dage, fordi der får du, renterne er jo nul om brud i vores dage. Du kan jo ikke regne med at få mere, hvis du får 2% ud i rente på dem, så er du Nu kan det jo være, at Birtes formue er helt enorm, Lars. Nej, men renten kan hun jo ikke gøre noget ved. Men det du får i rente på penge, det er jo ingenting i vores dage. Det er jo et problem, ikke? Men Lars, du regner, du har altså slet ikke behov for at få... Hvad? Hvad siger du? Det er det, der er problemet. Det er det, der er problemet. Det er problemet for os. Der er jo også noget udbytte, ikke? Hvis man har sådan en portefølje liggende. Jo, og så skulle den så ligesom smide lidt afkast hver år, ikke? Så det var sådan et supplement. Ja. Sådan, at der hele tiden ligger noget, jeg kan tære på. Ja, og det vil jeg bare lige arbejde hen til, det var at sige, at de penge, du skal placere der, skal du hele tiden tænke på, hvor mange penge tror du hvert år, at dem skal tage ud. Hvis nu siger jeg nogle tal, og dem skal du ikke kommentere, fordi det er diskretion det her. Hvis nu sagde, at du havde en million liggende, så kunne du sidde og sige, at jeg skal bruge, fra den million, skal jeg bruge 50.000 om året. Så skal du jo ligesom på forhånd, så nu er der ikke noget, du kører en investeringsforening, hvor det hele ligger hen i hjørnet, og du får, hvis du er heldig, 10.000 kroner, så er du nødt til at lave det sådan, så der kommer 50.000 kroner til dig. Ja. Du er ligesom nødt til at tænke på, hvorfor cashflow, pengestrøm, ind til dig, du skal have. Fordi din investering skal jo afgøres af det. Det er du nødt til at tænke på din pengestrøm fremover. Ja. Det skal du gøre inden, fordi hvis du siger, at jeg skal bruge måske 50.000 kroner om året, jeg har de her, hvad hedder det, en million, så kan du sidde og sige, at jeg skal leve i hvad hedder det, 15-20 år, eller hvad du mener, du har tænkt dig at blive hernede hos os, så hvad hedder det, så kan du jo så sige, jamen, så kan jeg for eksempel gøre det, jeg siger, at jeg tager 700.000 af dem, dem kan jeg faktisk putte over i nogle penge, som egentlig kan vokse, som jeg ikke skal hive ud af, og så har jeg 300.000, som jeg kan gnave af. Nå. Og så er vi nede på 700.000, og så skal du vælge noget ved dem. Og det er en passiv fond. Nu er vi nede ved det, du spurgte om. Ja, hold da op. Der var virkelig lang vej derhen. Ja, det er der nogle gange jo. Hvor finder man en passiv fond? Hvad skal man holde øje med for at finde ud af, hvad der er godt at investere i, hvis man gerne vil være investeret i de passive fonde? Ja, og det, der skal du så... så kommer dit valg med risiko. Hvor meget risiko vil du løbe? Og der er man til at sige, hvis du har sådan en, der løber derudad... hvis du sagde, det var de 700 af den min million... så har du 300.000 til at bære de første 5, 6, 7, 8 år, ikke? Så er det bedre, at man kan sidde og sige, jamen, de pengekassen skal godt tillade mig at have en fond, der har placeret sine penge i for eksempel i aktier derudaf, fordi det kan ligge og vokse, og tiden er stadigvæk med mig. Lars Svendsen, er du slet ikke interesseret i at svare på det spørgsmål, altså? Passiv fonde, hvordan finder man den? Hvordan holder man øje med, hvad for nogen, der er gode, og hvad for nogen, der ikke er gode? Jamen, det gør man jo for eksempel ved, at vi har jo ham her, er der ikke Morningstar? Jo, blandt andet. Der er en, der hedder. Ja. Og han hvad hedder han, DK, eller hvad hedder han, KOM, hvad hedder han? Ja, DK, det er han DK. Er både DK og KOM, ja. Og er nede alt, altså og, de er jo alle lande. Og han rubricerer jo sådan nogle op af forskellige slags, og så er det, at man kan købe nogle af dem der, men jamen, det er en lang snak udenom. Men det er, nej, det er det ikke, men det er som jeg prøver at formulere, hvad er egentlig problemet? Mm. Og så kan vi sige, så skal man hellere finde noget, men hvad hedder det, jo mere, hvad hedder det, stille og markedslignende, den er passiv, jo bedre, ikke? Og har du fundet en, som dur? Men hvordan finder man en god en? Er der nogen, der er bedre end andre? Det må I måske ikke anbefale, men... Man kan jo ikke spørge sin bank om sådan noget mere. Jo, de er deres egen, det er altid det bedste, men... Men hvad er godt? Høj risiko er du måske i nogle år for 15%, eller en lav risiko er du for i mange år 8%. Altså, det er jo også sådan, man skal ligesom spille bolden, ikke? Der er jo flere... Altså, man skal jo kigge på omkostningerne. Man skal jo gå ind og kigge på omkostningerne. Altså, hvis man tager Nordea, så har de nogen, der hedder Basis. Hvis du tager Spar Invest, så har de Spar Index. Og så fremdeles har de jo alle sammen lavet nogen, hvor omkostningerne små, og de følger nogle indeks. Og så længe det går så godt som på aktiemarkedet, som det har gået de sidste par år, sådan i on and on, så får du et positivt afkast. Men den dag, hvor at, så der bliver trukket i nødbremsen, jamen så har vi så balladen, ikke? Fordi så ryger dit udbytte og dit afkast i en periode. Så det er jo det med de passive fonde. Så brug Morningstar og se, hvad omkostningerne er. Eller du kan også spørge, man kan også spørge, nu ved jeg ikke, hvilken bank du har, behøver du ikke fortælle mig. Men de har sikkert også nogen, der er mindre aktive end, hvis det i hvert fald er en større bank her i Danmark, så har de nok også nogle mindre aktive investeringsforeninger, som man kan bruge. Og det betyder så også nogle gange, at afkastet kan være en lille smule lavere, men mange følger også bare et indeks. Men så er det jo spørgsmålet, hvad for en indeks skal man så vælge? Skal man være over i USA? Skal det være Europa? Skal det være Fjernøsten? Og der skal man jo nok lave en eller anden god cocktail, sådan så det bliver nogenlunde spiseligt, ikke? Birte, du fik rigtig mange ord med på vejen, og det vidner måske meget godt om, at det var et absolut glimrende spørgsmål, du stillede, som altså ligesom kræver mange ord med på vejen, og som måske er lidt svært at komme med sådan en helt entydigt svar på, men jeg håber, du kan bruge noget af det til noget i hvert fald. Jamen, jeg er da kommet lidt videre, så nu kan jeg kigge på Morningstar i hvert fald. Ja, og så kan du gå ned og spørge banken, hvad de har, og hvis du har mere end én bank, det er der mange af os, der har efterhånden, så kan du spørge de samfundet 3-4 stykker, du har med at gøre, og så kan de jo ligesom sige, nå, hvad med den og så videre. Men så gå efter, hvis du... Når du nærmer dig de 80, så skal du gå ned på lav risiko, men indtil da kan du godt have mellem risiko. Du skal ikke have høj risiko, når du skal leve af dine penge. Det skal du ikke mere, men... Birte, tak for det. Du må finde spænding andre steder i livet. Tak fordi du ringede til os. Hej. Hej. Vi hopper lynhurtigt videre til Ida, der også har ringet. Hvor er det skønt, at det er alle kvinderne, der ringer til os i dag. Ida, hvad kan vi gøre for dig? Ja, jamen hej. Jeg ringer egentlig, fordi jeg lige har solgt nogle Top Danmark-aktier, og så har jeg lige et forholdsvis lille beløb, som jeg gerne vil købe aktier for. Og det er egentlig første gang, jeg sådan selv har købt aktier. Jeg har selvfølgelig aktier i min pensionsopsparing, men nu kan jeg godt tænke mig selv at købe aktier. Jeg kunne godt tænke mig at købe danske aktier. Og så har jeg egentlig bare brug for et helt konkret godt råd. For det første, hvor meget skal man dele pengene ud? Det er et beløb på ca. 100.000 kroner. Mm. Hvor meget skal man dele pengene ud? Og helt konkret, 4 forskellige aktier, jeg skal sætte pengene i. Hvorfor solgte du Top Danmark? Det gjorde jeg egentlig, fordi jeg var inde og kigge på dem, og så kunne jeg se, at de lige nu var det højeste, de havde været siden 2014. Okay. Og så tænkte jeg, det er nok toppen. Eller, ikke toppen. Ja, toppen er toppen, er det. Ja. Og så tænkte jeg, nej, dem prøver jeg at skyde af. Altså, jeg har stadigvæk nogle Top Danmark-aktier, men så tænkte jeg, nu tager jeg de her og skyder dem af. Og så, ja. Så der var altså nogle penge ind på kontoen, som nu gerne skal placeres i 4 konkrete aktier, de her har i et bud, Lars Svendsen. Jeg vil sige generelt, jo er det sådan, at vi siger jo, at man skal have en god... Du når en rimelig spredning i din portefølje, når du når 8 aktier, og sådan er de nogenlunde lige fordelt, ikke? Og det vil så sige 12% i hver, ikke? Så har du en fornuftig spredning. Når du ikke har mere end 100 kilo, så er det en god idé. Og 4, det passer fint, altså en 25 stykker. Og så hold dig til noget, som er, inden for tilhører fornuftens land, som Niels Hausgaard siger. Fordi du skal ikke spille vildt og voldsomt. De aktier, jeg har haft, hvis du kigger på dem på skærmen, hvor du kan finde hende, så er de jo lidt mere friske, ikke? Men man skal jo også gøre noget, der er frisk. Og jeg vil jo sige, jeg har jo lige købt SAS, det er sådan dagens ret, godt nok fra i går, men det mener jeg er et fornuftigt køb på 15, når man håber om, at den går op i 20, det er min gæt på ham. Og så har vi, faktisk mener jeg Vestas, han har mulighed for at gå op i 500, det er så i en 15%, ikke? Her om... næste uge kommer der regnskab for NNIT. Det er faktisk en af mine langsigtede favoritter, men du skal lige vente på regnskabet. Det bliver jo ikke så godt, og det ved vi sådan set godt jo, så der er ikke noget nyt i det, men nogle gange, når tanden kommer på bordet, så er der folk, der bliver ligesom forskrækket for det samme igen. Det er bare noget erstatning for noget. Og hvornår kommer regnskabet på dem? På torsdag. Nå, okay, på torsdag, ja. Og så har jeg jo også den her Matas, som jeg tror bliver god. Den er lidt stille i øjeblikket, men det var sådan 4, hvis du skal noget, du skal have inden for et år, og den anden er... Altså, have det inden for et års tid, og så skal du ud igen og finde på noget nyt, ikke? Men hvis du gerne skal have en... Du er sikker på, at være en dansk aktie, skal du købe Danske Bank. Nej, det er bare en joke, okay. Men... Nej, det var en joke. Det var ikke særlig joke. Lars Persson, hvad siger du? Ja, men jeg står sådan lidt egentlig og tænker lidt. Jeg har jo været lidt forelsket i den der Ørsted. Den har så taget et lille dyk, men ja, altså det der grøn energi, det er jo altså desværre kommet for at blive, kan man sige. Så det kunne jeg godt... Hvorfor desværre? Nej, det ved jeg ikke. Det er en lang snak. Ja, det var bare for at være lidt kæk. Men så den kunne jeg egentlig godt... så er jeg egentlig lidt chokeret over, at Lau ikke tager Bavarian Nordic med som sådan en gambler. Jo, men han er bare... Han er en frisk aktie. Han er virkelig en, der kan flytte sig alle steder. Men den er nede i, sandsynligvis i bunden, ja. Men det er bare en vild base, så du... Ja, og så vil jeg jo give Laura lidt ret. Jeg har selv nogle NNIT derhjemme, jeg har købt, fordi jeg tænker, at den er bombe sønder sammen, så den vil jeg måske også kigge på, hvis jeg var dig. Ja. Og den sidste, jamen altså, jeg synes egentlig, at danske aktier er lidt kedelige for tiden, men skal man vælge noget, så er egentlig lidt forfalds til Ambu, selvom den også er steget meget. Så kommer du igen ind på en aktie, der er all time high. Men sådan er livet en gang imellem. Det er derfor, jeg er lidt ked af, at du har solgt din Top Danmark, selvom det kan godt være, den så... Ja, det kan godt være, den, fordi den udgør en stor del af din portefølje. Det kan så godt være, men Ja, det er godt. Det lyder fornuftigt. Jeg synes, jeg vil roste dig for at solge den. Den er højt op, og der find på noget nyt. Men det var de fire, jeg ville vælge, altså. Så var der altså lige et par bud til dig, Ida. Jeg håber, at du kan bruge dem til noget. Det vil jeg lytte til. Det er godt. Ha' en rigtig god dag, og god weekend, når du når så langt. I lige måde. Hej. Hej. Det var altså Ida, der havde ringet ind på 20 24 7 24 7. Birte, hun ringede ind lige før, spurgte de her om, hvordan og hvorledes hun skulle komme i gang med aktiv og passiv forvaltning. Ja, passiv var egentlig det, hun var interesseret i. Lad mig også bare lige nævne, at jeg kan se på Facebook, der er der altså også et par forslag til. Så Facebook-siden, det er måske også et sted, man kan blive inspireret, altså fra andre lytter, som byder ind der. Så Birte, hvis du hører det her, så kan du altså lige hoppe forbi vores Facebook-side, hvor vi streamer live, og se, hvad de andre lyttere, de skriver. Der er også kommet alle de her nymodernes med June og Nord og Invest, og nu har jeg lige glemt, hvad Almindelig Brand hedder, og jeg så også bare Nord kommer med en. Så der er jo også sådan nogle passive, hvis det er dem, de skriver om ind på Facebook. Præcis. Om de er helt lige så billige som, hvad skal man sige, de ægte passive. Vi har jo også et andet produkt, som måske... jeg skulle ind have spurgt ham Nordnet, Per, i går om det, men... Per Hansen? Ja, fordi Nordnet, de har jo også den der fond. Ja. Superfonden. Men bliver det betragtet som investeringsforening eller som en ETF med det med det skat nu? Siger de jo, at lave skatten om. Det gør de jo hele tiden. Men hvad hedder det? Fordi det er jo også en måde at gøre det på. Som det et er ikke dig, der stiller spørgsmål her. Du skal stå for svar. Så du får lige et spørgsmål her, inden vi skal videre til den næste lytter på telefon. Men der er nemlig en, der skriver her. Det er Morten Hansen. Han skriver på mailen, hvis du skal købe guld, hvordan vil du så gøre det rent praktisk? Og det gør han jo, fordi du har indikeret her i udsendelsen, at guld var noget, du måske overvejede at kaste ud i. Ja, det er jo fordi, man så siger, man skal jo også kigge derud. Jeg tror, at markedet kommer til at toppe i år, ikke? Vi kalder det for peak performance. Men det tror jeg faktisk, det kommer til at gøre. Ikke? Og men der er sandsynligvis pænt stykke op endnu, og det er så det, vi gerne vil med. Men så skal vi jo kigge på, hvad er så det næste? Montgomery sagde altid, at man skal en god general kigge et slag længere frem. Og der er guld er jo den sidste safe haven, der er tilbage. Og hvis det er det, du oplevede bitcoin, hvis... som jo er en form for kædebrev, blind spekulation, men det er jo protestbevægelser og alt muligt andet. Men hvis du gerne vil have noget andet end alt det der, så er guldet jo et sted, du kan gå hen, og guldprisen er let stigende, og den koster $1,330 og har jo engang været op i 1900 som historisk top. Ikke? De siger, at det koster mellem 9, så vidt jeg forstår det, mellem 800 og $1,000, alt efter hvad god guldmine du har hivet op af jorden. Så er jo grænser for, hvor langt ned den kan gå, men der vil jeg gøre det, fordi jeg er ikke så meget forstand på det, det er at købe rigtige guldmine-aktier, og jeg har så to, jeg begynder at, eller har fuldt et stykke tid, det er Barrick Gold, B-A-R-R-I-C-K, som er noteret på New York Børs, det er et kanadisk selskab, og den anden hedder Gold Corp, og har koden GG. Jeg kan ikke huske Barricks kode, kan du den også? Ja, jeg suser lige hen og kigger på Barricks. Hvad hedder det? Og de ligger sådan rent, og nu ser jeg bare rent børskursmæssigt set, ligger de faktisk interessant. Der er sådan, der er sådan et bjerg ude til venstre, ikke? Altså, så det faldet ned, og så ligger de dernede og glor. Og den amerikanske børs hedder den ABX. Ja, ABX, ja. ABX, altså Barrick Gold, og så var der Golden Coast. Det kunne sige, det er jo ikke så meget, men Men det er jo en begyndelse, og det er sådan set de to, jeg har tænkt mig at åbne ballet med, og så vil jeg prøve på at lære mere om det, så det er sådan også lidt, at man begynder at studere det lidt for at få lidt hold på det. Du kan også købe ETF, der er jo ETF'er i guld også, og det er jo sådan at købe en investerings, sådan en klump af forskellige på en gang, ikke? Men jeg vil sige, det skal være guld miner, man skal ikke købe guld fysisk eller en råvarespekulationskontrakt. Det tror jeg ikke, man kan få noget sjov ud af. Så til Morten Hansen, der havde skrevet ind til os på Mio-snabelag Radio 24-7, så er det altså guldminer, hr. Svendsen, han ville kaste sig over, hvis det var det kom til. Men han er altså kun ved at undersøge markedet, lad os sige det på den måde. Ja. De her endnu en lytter har ringet ind til os med et spørgsmål. Per, er du med os? Jeg er med jer, ja. Velkommen til Millionærklubben. Jo, tak skal du have. Hvad kan vi gøre for dig i dag? Jamen, tak for et godt program. Det er meget inspirerende. Jeg er ret ny i feltet, men jeg har tre aktier. Jeg har Ambu, som jeg godt kunne tænke mig at vide, hvor at den skal havne henne, og om det er en kort eller langsigtet. Ja, lad os starte med det. Hvad med de andre nu? Ja, og så er det Fingerprint og Össur, og samme spørgsmål. Hvor regner I med, den skal havne henne, og om det er en kort eller langsigtet? Gode, konkrete spørgsmål. Lad os starte med Ambu, som Lars Persson har taget op på skærmen. Jamen, jeg har jo lige sagt til vores forrige lytter, at jeg synes, du skulle købe den, så jeg vil bare blive i casen. Altså, det går rigtig godt, og de har de rigtige ting, og de har indgangsprodukterne sterilt, og det er det, sygehusene kan lide, kan man se i verdens ordnen. Man gider ikke de der gamle instrumenter og ting og sager, man skal stå og koge og vaske af og alt det der. Man vil gerne, og så håber man jo så, at alt det her plastik bliver recyclet på en eller anden speciel og god måde, så man kan få det igen. Så man kan også se den der Bactiguard oppe i Sverige, som også leverer sådan noget steril ting. Efter en kort start og kedelig start på den svenske børs, så går det lidt bedre. Össur, den har det lidt svært. Jeg er ikke specielt begejstret for den aktie. Den har også haft en downtrend siden juli måned. Nu ser det ud, som om den stiger lidt, men ja. Øsur, så har vi over i sådan noget proteser. Ja, netop. Ja. Og der begyndte man jo at tale om, at man skulle med alle det her 3D-printing, så vil man kunne 3D-printe alt det her. Så, men altså, jeg tror ikke, det er slået helt af pinden, men spørgsmålet er om... Ja, væksten og dollaren kan drille dem lidt. Fingerprint, puha, jamen det er vel egentlig bare til... Ja, hvis du beholder den, så skal det være under hovedpuden og drømme om, at det får en rebound et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvis du har købt den på 110, så... Ja, Fingerprint har købt det 1787. Ja. Oh, det passer, ja. Så skal du bare håbe på, at de snart får ryddet op i butikken, og de så viser de rigtige salgstal, og det kommer til at gå nogenlunde, tænker jeg. Og så, ja. Så er du gået lidt senere ind i lavsvæksten? Du skal være en glad finger-investor, fordi du er kommet ind nede i hullet her. Men jeg vil sige, at Fingerprint har gode chancer for at komme op af. Altså, jeg diskuterer mange mennesker, jeg møder om den. Det er ligesom med Pandora og Vestas, der alle har mening om den, men... Men jeg mener faktisk, at han har gode chancer for at komme tilbage på benene, men det er jo altså nok ikke 100, du skal skyde efter. Måske hvis du er heldig, så bliver det 40-50 stykker, ikke? Men, er det, du skyder efter, Lars Hansen? På en eller anden måde på lang sigt, men jeg ved ikke, hvor lang tid min tålmodighed står med ham. Men du ved, at så snart det begynder at køre den rigtige vej for dem, så falder risikopræmien. Det underholdt Per Hansen om i går. Det er faktisk et meget godt argument. Uden for tale til det. Derfor jeg siger, det er faktisk et godt argument. Fordi det er et af balladepunkterne, det er jo, at hvis folk føler, nu er risikoen ude af en aktie, så kan de begynde at stige, selvom der måske er langt hjem. Ikke? Og de har jo penge i banken og ikke store omkostninger, så derfor de har 800 millioner tilbage, eller sådan noget, svenske kroner, liggende i kassebeholdning, og de havde udgifter på 500 på et år. Så det er jo, de har jo tæt på over, ikke? Hvis de slet ikke solgte et stykke. Men jeg tror faktisk, han kommer på benen igen, så den vil jeg beholde. Og, ja. Og hvis jeg var i din komfortable situation, jeg siger, jeg vil sidde og vente på, at den kommer i 30, men altså nu vi er jo slet ikke på vej op endnu, men altså, jeg mener, den skal holde på 15. Det er der, der er der et nyt nedbrud, hvis den ryger igennem der. Øsur har jeg selv. Ja. Jeg har øvet også Fingerprint, men ja. Det er ikke så meget. Det gør mig ikke noget. Altså, Øsur har du ikke i Millionærklubs? Nej, jeg har nogle hjemme. Det har jeg haft derhjemme, ja. Og hvad hedder det? Jeg købte den jo knap 10, jo, forstår du. Det siger jeg ikke for at være pral med, det er fordi, det er sådan en... Det er jo den der natur, jeg har ikke ombord, det kommer jeg jo sidde og ærge sig over, det har været en fantastisk aktie, men det er jo sådan en langsigtstrækker, Og det der med, ja, det er en trussel om det her, 3D-printning, kan komme nogle nye ind i den her branche, men at ligesom sige, at barrieren for at gå ind er faldet, ikke? Det er blevet lettere for en eller anden bandagist nede på hjørnet, og der har en intelligent søn, der så kan sige, at han kan lave det der meget bedre, end faren kunne, ikke? Men Er det standardprodukter, Øsu har lavet, eller er det ikke sådan specialiseret til den enkelte, eller hvordan? Jo, det er specialiseret til den enkelte, men de laver jo sådan set, kan du sige, ligesom set, modulsystem, hvor de laver det, der er for eksempel knæ, ikke? Mm. Men det, som de jo så også gør, det er, at de laver det der med, at de kan lære sådan en at følge din skridt, og så må sige, så den lærer at gå, som du gør. Og så er det, at det bliver sådan noget intelligens, de kalder for bionics, altså elektronics og biologisk eller andet. Mm. Og jeg vil sige, at han er faktisk kommet pænt efter det. Han har haft det problem, fordi den islandske krone var en overgang steget meget. Det ved jeg ikke engang, om sådan en fyr, han kostede i øjeblikket, men hvad hedder det? Det ødelægger lidt deres regnskaber, men det, hvis du har tålmodighed nok, så er han sådan en, jeg tror bare, man skal... Selvom den er gevaldig dyr, så videre, ligesom Ambus, gennem ned i posen og se, om ikke den koster 40, når der om 3-4 år. Det tror jeg også. Okay, ja. Jamen, jeg vil ikke gå ud af den der før, der det blev rystet. Nej, eller det kan jeg høre. Per Sommer. Lidt door winners at, run. Ja. Men det er det, og det, er jo, det kan du sige det samme om William Demand jo. Mm. Altså, han er jo også gevaldig højt dyr. Mm. Men aktien kan synes, blive ved. Det var dagens bud her fra panelet. Jeg mener, ikke Lars Svensens omkring Ambo. Nej, det er jo, jeg er jo ikke med i den, og den er gevaldig, dyr, men han gør det jo utrolig godt. Han har styr over skidtet derude og fået vækst i den der butik. Det må man jo rose ham der marker for. Hvis der er nogen, det dronningen skulle give medaljer, så var det jo ham. Ja. At han har, fordi jeg mener faktisk, at manden også, jeg kender ikke alle de andre medarbejdere, der er, men der er 2.000, men der er sikkert nogle andre, der også der har videt meget, men han har virkelig været stand til at få en gammel dvask krikke til at spænde afsted som en araber. Ja. Det har han, du. Det var, du tog dig til hovedet, der var ingen, der... Og ham op fra Koloplast op, han har jo også bundet, han har jo 15% af den, ikke? Louis Poulsen, Louis Hansen. Ja. Det er jo også lidt den der hold og lidt winners run. Det er, vil jeg sige, hvis jeg havde sådan noget. Ja. Men okay. jeg har den desværre ikke, du. Det var, så er du glad for det? Det var råd ja, du er med, mener. Du skal være glad, du selv er med, ikke? Per Sommer, det lyder som, du sidder på nogle meget gode heste lige der. Hold fast i dem. Jo. Tusind tak for det. Tusind tak. Hej du. Selv tak. Ja. Vi hej. Det kan jo få en god weekend. Jamen, det er dejligt, Lars Svendsen. Det kan du da også. Ja. Du fik citronvand og snaps og det hele i går. Altså, jeg var faktisk i går eftermiddag, der var jeg jo i krise, fordi jeg skulle have krisehjælp, fordi nu har sådan et tab. Så hvad hedder det, som jeg er udsat for, jeg tabte jo vedermål og så videre, det er mest æren, men så også det andet. Men så reddede chefen mig, vi er kun to, så det var ham, der gik i krisehjælp, så siger han lige pludselig, Det er marketingomkostninger, siger han. Nej, så jeg så skide. Det er, hvad der sker. Nå, Carl, han venter altså på os. Men Carl eller Carl? Carl, men inden vi lige tager ham ind, så kunne jeg godt tænke mig, og jeg har fået flash her ind på min telefon, hvorpå der står, at Lundbeck er under voldsomt angreb i USA. Sker der noget i Lundbeck-aktien, herr Persson? Ikke sådan videre. Hvad er det for en lille... Trækker 5 kopikonkurrenter i retten af historien. Det er du sådan set ligeglad med. Men Lundbeck, som vel ellers også har haft det lidt svært her i løbet af ugen. Ja, men altså, nu har vi jo altid rust Kåre. Ja, men nu har vi jo rust Kåre så meget, ikke? Men han har jo lavet den nemme, skåret omkostningerne, og så ender han med en pipeline, der er lige så tynd som pergamentpapir. Så altså, jeg ved da... Nej, jeg synes ikke... Altså, Kåre han gjorde det rigtigt, men nu når han tog egentlig skulle bevise, hvad der virkelig var, at han havde hår på brystet, så han jo egentlig løbet sin vej lidt videre til den næste kæphest. Så det er jo lidt ærgerligt for os, kan man sige, Lundbæk-aktionærer, at det ser sådan ud. Så til gengæld, så vil de vinde lidt ved den her nye skatteregel, så det er vel meget godt. Men det er jo klart, at man må kæmpe mod de der kopister med næb og klør, sådan så man kan prøve at holde sine rettigheder. Men det har vi jo set før, at de har måtte kæmpe mod de her kopi. Folk i Nå. USA og ingen panik her i studiet, altså på baggrund af Lundbæk, så lad os få Carl med i programmet. Godmorgen og velkommen til, Carl. Ja, godmorgen, og tak for et godt program. Selv tak. Det drejer sig om ratepension. Mm. Og nu snart man har tyske og amerikanske aktier, så bliver man da trukken ved udbytte beskatning, både i Tyskland og i USA. Ja. Men man betaler jo også PAL-skat herhjemme. Mm. De udbytte, man betaler i udlandet, bliver de modregnet i PAL-skatten, eller hvad gør de? Eller hvordan får man fat i de penge? Ja, nu rører du et ondt punkt, og hvad hedder det? Jeg formoder, der er jo ikke rigtig nogen mennesker, der ved det, du. Men, det er der. Men, hvis de ved det, så får du et forbeholdssvar. Men ja, så vidt jeg forstår systemet, er det jo det, at du kan bede din bank om, at hvis du betaler for det, og nogle steder koster det 500 kroner per beløb, du har i udbytte, at få det frie del af skatteaftalens beløb tilbage. Det skal stås på den måde, at nogle steder bliver der taget 25% i skat, og så står der måske, at du kan få, at de kun har ret til egentlig at få 15. De sidste 10 er løse. Og dem kan man så få tilbage, hvis du beder banken skaffe dem for dig. Men det kræver de penge, fordi de skal jo så skrive et brev til dem, ikke? Og det er jo så et spørgsmål, om det kan betale sig eller ej. Og så det er det ene, man kan gøre, ikke? Men de klipper jo en udbytteskat i de fleste lande. Det gør vi jo også i Danmark. Det er jo også derfor, at hele udbytteskatteballaden-serien kom, ikke? Men så er det spørgsmål, hvad for nogle skatteaftaler der mellem landene, hvor du bor som investor, ikke? Og så, når du har liggende i din pension, så bliver der taget PAL-skat i stedet for. Og jeg skal indrømme, jeg mener, at de ikke modregner den skat, som er blevet betalt i udlandet, i det PAL-skat, du skal betale, fordi de burde jo gøre den op før. Altså brutto, ikke? Før de der beløb var hævet, og så modregne de der beløb. Jeg tror ikke, du får det, men det er mit bedste gæt, og det er noget, du får ondt i maven, når jeg tænker over det, og mener det er en formue, du har, så glem det, og lad, det er sådan noget, ja, vi ved ikke, hvad der sker i det her samfund, let go. Det er ligesom motoren nede i bilen, det kører, men der er ingen, der ved, hvorfor og hvordan. Jeg har opgivet det, du, og jeg tror nok, at jeg smider nogle tusind, er skidt 1000 kroner hvert år på det der. Ja. Og jeg har opgivet kampen. Jeg har også nogle skatteudbytter ude med Malaysia, jeg har haft i årvis på plantagen der, og jeg overgår heller ikke at få dem hjem. Og siger, nøj, hvad så, whatever. Altså, Karle, det var det er krigsomkostninger nu. Bedste bud på et svar herfra. Ja. Men der måske er nogen, der ved det, så spørg din bank. De siger, at du skal betale en maske, og så får du dem til at svare. Der er nogen, der ved det. Det er måske ikke lige nogen, jeg har med i studiet i dag, i hvert fald helt præcis. Det er simpelthen at bare smil og være glad. Det er i øvrigt et ganske glimrende råd til dit øvrige liv. Det er som det er, det bliver som det bliver. Tak fordi du ringede ind. Ja, selv tak dog. Ja. Vi hopper lynhurtigt videre til Morten, som også har et spørgsmål, der ikke specifikt vedrører sig om sådan enkelt aktier. Morten, det er noget med aktiesplit, kan jeg forstå? Ja, altså der er en enkelt aktie, men det er mere mekanikken bag. Lad os høre. Ja, det er sådan en aktie, der hedder Endomines, som man kan købe både på den svenske og den finske. Mm. Og jeg har købt den på den finske for en måned siden. Mm. Og så for en halvanden uge siden, så blev det lavet, jeg tror det er et split, selvom jeg er lidt svært ved at læse mig frem til, hvad der er sket. Men i hvert fald har jeg fået noget, der hedder Endomines ABTR. Og der kan man ikke købe, man kan kun sælge på Nordnet, så jeg vil prøve at forstå, hvad er mekanikken. Er det et split, I har lavet? Ja, Lars Persson, lad os hoppe over til dig. Svenske aktier, det er jo dit gebet. Hvad sker der i Endomine? Er der noget split, eller hvad? Det ved jeg ikke. Det er ikke en aktie, jeg følger på den måde, men når jeg prøver lige at læse det, så er der i hvert fald noget med en emission, der har været. Men altså, at man ikke kan købe sig til nogle flere tegningsretter, det er jo egentlig lidt. Burde man jo egentlig kunne køre, synes jeg. Men ja, jeg må melde pas der, fordi det er ikke en, jeg har fundet. Altså normalt er det med et aktiesplit, hvis det lyder ikke som et aktiesplit, fordi dagen med et aktiesplit, så vil, når det er overstået, så vil du jo dagen efter, det er lige sket i Ambu, så hvis du havde 100 aktier, og de splittede, så kunne du næste dag have 1000, men værdien var den samme, men kursen var en anden, ikke? Så det er der, hvor man ændrer på stykste antallet af aktier og kursen, men med Endomine, der har du en eller anden emission, og hvor der er noget tegningsret og sådan nogle ting at sære, så jeg ved ikke lige, hvad der hvad de er i gang i der, men det kan man jo gå hjem og læse lidt på i weekenden. Det kan man jo. Er det dig, der skal hjem og læse på det her, Persson, eller hvad? Ja, vi kan jo lade flasken pege på en af os, og så har man en opgave til på mandag, men nej. Så, ja. Morten, vi bliver da svaret skyldige. Lars Persson, okay. Det er ikke en aktie, han følger, men lad os lige se, om Lars han kan finde ud af noget i løbet af weekenden, så kan det være, at vi kan tage den op igen i næste uge. Altså, man har stadigvæk en del af den oprindelige aktie, man færger, og så har de så lavet ligesom halvdelen til dobbelt. Men jeg ved bare ikke, om man skulle beholde den, for man så får den omsat til en rigtig aktie, eller hvad? Nej, det ved jeg heller ikke. Jeg må se, hvad de skriver om de der, de der tegningsretter, om du, eller om de bliver tvangssolgt. Det sker jo også nogle gange, hvis du ikke ligesom reagerer og siger, ja, jamen, jeg vil gerne tegne aktier for det her beløb, så tvangssælger du dem den sidste dag, og det er jo mange gange der, hvor jamen, så er der en masse banker, der tvangssælger, og så kan man være uheldig, at kursen falder tilbage, så nogle gange skal man måske selv trykke på knappen, hvis du ikke vil investere altså mere i aktien, men udnytte din tegningsret. Så det er jo lidt, hvordan. Ellers må du ind i kundekøen hos Nordnet og sige, hvad gør jeg med min, kan man tegne, eller hvad kan jeg gøre her, ikke? Så det, Det var bedste bud herfra, Morten. Tak fordi du ringede. Ja, tak skal jeg have. Selv tak. Må jeg lige sige om det med Lundbæk? Det som det handler om, har jeg fundet ud af nu, det er, at Berlingske i dag skriver, tror du var det, at Forrest, det var deres gamle partner, undskyld, det er noget helt andet, undskyld, det er noget gammelt lort, det er der forbandet internet. Ja, men er det, så finder man noget, så tror man det rigtigt, så er det oldnordisk. Nå, de herrer, vi har 5 minutter tilbage, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige hoppede omkring Bavaria Nordic, som her til morgen har meldt ud, at de starter op med et nyt fase 1 forsøg med en ny cancerimmunterapi, rettet mod det forfærdelige ord, som jeg nærmest ikke kan udtale, Lars Svendsen, hjælp mig, please. Det er jo så et, de har jo haft det, og det er det her, så vidt jeg husker det, det her stof, det er CV301, som... Og det slap du nemt om. De har liggende. Ja, men det er jo mod, hvad hedder det, det hedder Brachyury, men tror jeg nok, men han kunne også dårlig nok selv udtale, at vi havde hvad hedder han der, Rolf på besøg. Det var det, jeg fik den idé til at købe SAS. Nå, men nogle gange så får man krøllet det. Tilbage til Bavarians. Men det er noget, et stof, de har haft i lang tid, og som de så har ventet, fordi de ikke havde penge. De havde en hel masse ting, også det der ASV. De måtte vente, fordi de ikke havde nogen penge, så lå det ned i skuffen. Og nu har de jo så kommet til at have penge. De har 2,6 milliarder i kassen, så nu har de så ligesom fået den op på bordet igen. Men det er en, som skal bruges mod hvad hedder det, også mod mindre faste kræft, altså kræftknuder. Det er så det, de ligesom nu kommer videre med. Så det er en udvidelse af, og det er så igen behandling af, altså terapi, ligesom prostvagt skulle have været. Men Svendsen, er der aktieoptur i sådan en nyhed? Nej, det kan du se på kurs, den stiger 1%, men det er jo ikke noget stort, men det er bare ligesom det er en positiv skridt frem for et meget tidligt produkt. Men det viser jo, at de sætter flere projekter i gang for egen regning, fordi, hvis man ser lidt groft, så har hvad hedder det, nu er den der jo så lidt skuffet, den her prostop, den har kørt sit eget løb, ikke? Men alt det, de har lavet sammen med Johnson & Johnson inden for vacciner, han har jo i virkeligheden taget 4 produkter fra dem. Mm. Og det gør, at til ham har de sådan set, bortset fra, at de skal producere det, så er det jo egentlig Johnson & Johnson, der skal tage sig af det hele. Så du står jo og har ressourcer til noget nyt, og har penge i kassen. Og det er jo derfor, at de startede også det der ASV, for ligesom han har sådan set suget til sig 4 projekter, som de ellers selv skulle have båret frem af, eller kunne have gjort, hvis de havde ment, det var værd at gå efter. Så derfor er det, at de skal have gang i nogle nye ting. Mm. Og det er så det der ASV, og så nu ser vi tager en. Så hvad hedder det? Ja, det er positivt, men det er ikke noget stort, hvis der kommer et eller andet ud. Små positive nyheder har også ret. Ja, det er det, og den er nede, hvor den... Så jeg kunne faktisk, jeg har 10.000 kroner, jeg kunne godt finde på at købe lidt op igen i ham her. Så vidt altså Bavaria Nordic, Lars Persson. Der er flere lyttere, der godt kunne tænke sig, og det bliver ganske kort, for vi er ikke så lang tid tilbage, men hør dit blik på Ericsson. Kan vi lige nå det? Den stiger. Ja, den har jo gjort en stor nogle nedskrivninger og sådan noget her i forbindelse med den her skattereform, så nu er man efterhånden ved at vil have ryddet rigtig grundigt ud, men den mangler lige det sidste for at komme op over. Altså, det var jo det, jeg sagde. Den mindede lidt om en dobbeltbund, og den er begyndt at stige. Men den mangler lige det sidste for at bryde igennem de der 65, skal vi helt op igennem. Ikke? Den ligger 58, så der er alligevel en hel del kroner, for at det hele er bekræftet endnu. Men altså, lidt momentum og lidt positiv stemning og nye købssignaler her i slutningen af oktober og begyndelsen og af... Og drøs hvidløg og lidt peber, så går det. Nej, men det er jo det samme med PE-tal på 20 og ja, en kurs interværdi på 15, og så køber jeg også lidt. Altså, sådan er det jo lidt. Jamen, jeg har købt den i sommer, og jeg tror, at det er et halvt år siden. Jeg tror, at en af dem, der ligger dernede i store bananer, som skal tilbage på benene, og ham der nye direktør og alt det der. Ja, ja. Og det handler om 2020, der skal 5. generations nettet køre, og det er det, alt bliver satset på. Ja. Altså det her internet, fjernsyn og alt det der. Ja, jeg tror, de fik en order for Malaysia i går, faktisk. Så nåede vi også lige Eriksson, ja. De herre, Lars Persson og Lars Svendsen, tusind tak, fordi I stillede op til spørgsmål. Tak til alle jer, der ringede ind og skrev til os på mailen mew@radio247.dk. Vi følger op så hurtigt vi kan på de mail, der ligger der. Lige om lidt, så er vi klar til at overgive mikrofonen til René Fredensborg og Rene Linjer. Men inden vi når dertil, så skal vi selvfølgelig have en omgang nyheder. De kommer her nu på Radio 24/7 kl. 10.